Bye, God bless you. Goede zondag. Goede zondag. Thank you. sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg på brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. Så vær den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Slik lyder det hellige evangeliet. Jesus fortalte ikke ligninger, og hans omgang med tall ville gjøre enhver automatiker brydd. Ofte overdrev han, hinsides. Det Jesus gjorde var å fortelle gåtefulle lignelser. Fortellinger som ikke kommer ut på en formel, men som kryper inn under oss og vil oss gå. I dag møter Jesus oss med en lignelse om bønnen og om bønnens grunnholdning. I Johannes åpenbaring så beskrives Jesus som den som står for døren og banker. Og det vi kalles til for det første å være hjemme når man banker. Quisling var utvilsomt i fariseens posisjon. I hans egen regne har han ikke noe galt, noe han helt utenlig lukte ut i en ganske ekstrovert positur. Ikke ulik den vi ser hos fariseeren i Jesu Kristus. Hele Brunsen, som var oppnevnt til sjefesenken av biskopen sin, han var på sin side en dyktig, men samtidig ganske alminnelig, lavmælt og jordnær prest. Med en stor ydmykhet både overfor Gud og overfor det oppdraget han hadde fått. I filmen så får sykehusprest Olsen nærmest et oppdrag av sin biskop å tvinge, eller i det minste prøve å bringe, landsforeldre for det vil være godt for folkens forsoningsprosesser om man bøyde seg annet. Men Peder Olsen lyktes ikke særlig godt med å bringe Quisling til faren og godt. Men så kommer det avgjørende vendepunktet. Og det oppstår når presten, godt hjulpet av sin kone, innser at han selv bærer fariseerens trekk. Og Peder Olsen roper ut, det deg som fariseeren. Jeg svikter mine jødiske venner, som vi holdt skjult. Jeg har stått altfor trygt i de seirendes krets. Og i fortvilelse bryter sjelefølgen sammen. Og det er prestens fasade slår sprekker, at det åpner seg et tynt, lite fellesskap mellom den dødsdømte svigeren og den respekterte, men fortvilte sjelesøkeren. Selvbildene rokkes, nyanseres, og i et glimt så deler disse to en grunnleggende menneskelighet vår. Vi fortapte syndere. Kyrie eleison, Gud, vær min synder nåde. Du bærer også med deg bilder av deg selv. Hvem du dypest sett tenker at du er, eller gjerne vil være. Et sunt og sant selvbilde har plass i nyansene. Et sunt og sant selvbilde trenger ikke å presse andre ned for selv å flyte høyre i vannet. Et sunt og sant selvbilde fornekter ikke egen svakhet eller avhengighet. Et sunt og sant selvbilde vil romme sorgen over egen synd. Et sunt og sant selvbilde kan åpne seg for Gud og menneskers kjærlighet. Det er viktig for meg å si at ingen skal få finne dere i kne. Og hvis ikke noen gang har brukt sin makt for å få deg til å bøye seg Right. Likeså tog han kaken efter måltiden, tacket gav han och sa: Forene oss i din kjærlighet. Ja, danke.